باد رمضان عید ہوتی ہے، باد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، جس کو آقا میرے آقا جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے، جس کو آقا مدینے بلوائے، جس کو آقا میرے آقا جس کو آقا مدینے بلوائے، اس مسلمان کی عید ہوتی ہے، اس مسلمان کی عید ہوتی ہے، عید عطار اس کی ہے جس کو، عید عطار عید عطار عید عطار عید عطار عید عطار اس کی ہے جس کو، خواب میں ان کی دید ہوتی ہے، خواب میں ان کی دید ہوتی ہے، باد رمضان عید ہو کی رحمت مزید ہو